Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 30 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku zakończyły się centralne obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Platforma Obywatelska złoży dziś w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej. Dzieci Rosjanek skazanych w Iraku za terroryzm zostaną odesłane do Rosji, donosi nasz moskiewski korespondent. W Gdańsku po południu zakończyły się ogólnopolskie uroczystości 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Przez 3 dni przypominano o historii ruchu i jego działaczy, którzy bronili praw pracowniczych i związkowych, a także rozpowszechniali niezależną prasę. Uroczystości zorganizował IPN, a więcej na ten temat Tomasz Zielenkiewicz. Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej oraz byli członkowie WZZ złożyli kwiaty na grobach zmarłych działaczy opozycyjnych. Odprawiono też uroczystą mszę świętą. Otwarta została również wystawa o historii ruchu. W sali BHP Stoczni Gdańskiej 13 byłym działaczom Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Lech Zborowski tak wspominał swoją działalność w WZZ-ach. Te codzienne sprawy to były przede wszystkim kolportaż i udział, na przykład przekonywanie ludzi, żeby poszli z nami na manifestacje czy obchody grudnia i wieczne rozmowy. Wszędzie rozprzestrzenianie tej idei. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie, w tym Anna Walentynowicz. Krzyż odebrał jej syn Janusz. To jest jakby takie uwieńczenie jej pracy, jej życia. Myślę, że przyjęłaby to ze łzami w oczach. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego. Z Gdańska Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Dziś Platforma Obywatelska złoży w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Według polityków PO to Szydło i Rafalska odpowiadają politycznie za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Złożenie wniosków zapowiedział w ubiegłym tygodniu lider PO Grzegorz Schetyna. Według szefa Platformy rząd nie zrobił nic, żeby spełnić postulaty osób niepełnosprawnych i próbuje zrzucić odpowiedzialność na poprzedni gabinet. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska oceniła, że zapowiadane wnioski są niezasadne, a rząd spełnia postulaty protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. W długi majowy weekend policja apeluje o rozwagę nie tylko na drogach, ale też nad wodą. W ramach akcji Bezpieczny Weekend funkcjonariusze przypominają o zasadach bezpiecznego podróżowania i wypoczynku. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka przypomina, że w zeszłym roku w Polsce utonęło 449 osób. Odnotowujemy już pierwsze utonięcia. Kiedy będziemy wypoczywać nad wodą, pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Nie wchodźmy do wody. Wędkarze niech pamiętają o tym, aby z rozwagą, zdrowym rozsądkiem wędkować tak, aby nie doszło do nieszczęścia. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend potrwa do 6 maja. Na koniec jeszcze zagranica. Dzieci Rosjanek skazanych w Iraku na dożywocie wrócą do Rosji. Taką informację przekazała Czeczeńska Rada Praw Człowieka. Według agencji TASS chodzi o 19 kobiet, które są żonami Rosjan walczących w szeregach ugrupowania terrorystycznego tzw. Państwa Islamskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wyrok w sprawie 19 Rosjanek zapadł 29 kwietnia. Wcześniej, 17 kwietnia, iracki sąd wydał podobny wyrok w stosunku do 3 obywatelek innych krajów. Według niepotwierdzonych danych 2 z nich mają rosyjskie paszporty. Tego samego dnia sąd skazał na karę śmierci 4 kobiety, ale ich narodowość nie została ujawniona. Według rosyjskich agencji w irackich więzieniach przebywają setki kobiet z dziećmi. Najprawdopodobniej od 50 do 70 z nich to obywatelki Federacji Rosyjskiej. W ich sprawie, podobnie jak w sprawach kobiet już skazanych na dożywocie, interweniuje rosyjski MSZ oraz organizacje pozarządowe. Kobiety są oskarżane o terroryzm i nielegalne przekroczenie granicy Iraku. Negocjacje prowadzone z rządem w Bagdadzie przez rosyjskich obrońców praw człowieka doprowadziły do tego, że strona iracka wyraziła zgodę na odesłanie do Rosji dzieci kobiet, które pozostaną do końca życia w więzieniach Iraku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czeka nas ciepły dzień. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Pomorzu i Wielkopolsce do 28 stopni miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej za to na Podhalu i nad samym morzem od 20 do 23 stopni. Miejscami głównie na zachodzie i północy oraz w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Pewnego chłodnego, deszczowego wieczoru świat się zatrzymał. Przyglądałem się zapartym tchem, jak cień, który wydawał mi się znajomy, przemknął tędy. A ktoś przemówił do mnie, zaszeptał mi do ucha: ta fantazja jest dla ciebie. Fantazje w tym roku się spełniają. Całe życie przemknęło mi przed oczami. Pomyślałem, że to prawda, co mówią. Zrzuciłem swoją skórę, przebranie. Przemarznięty, odrętwiały i nagi, wyłoniłem się ze swego kokonu. A na wpół zapamiętana melodia rozbrzmiała cicho w mojej głowie. Tobie dedykuję tę melodię. Lecz czy to z tego są utkane sny? Jeśli to z tego zrobione są sny, nic dziwnego, że czuję się, jakbym płynął po niebie wszędzie. Czuję się, jakbym był wszędzie. Na kwietniowe, jak najbardziej wiosenne wydanie trzeciej strony Księżyca zapraszają Państwa serdecznie autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Dobry wieczór. grupa The Chameleons z Wielkiej Brytanii. Niestety przed rokiem John Lever, jeden z członków tego zespołu, zmarł. Dzisiaj nie możemy w żadnym wypadku narzekać na frekwencję na naszym Facebooku. Jako pierwszy zameldował się pan Tomasz z Katowic, pan Łukasz z Warszawy, pani Martyna z Krakowa, a także pani Filomena z Łodzi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zachęcamy państwa do meldowania się za pośrednictwem naszej strony facebookowej, a także jesteśmy dostępni pod naszym adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. Dziś w audycji bardzo dużo nowości muzycznych, płyt, które ukazały się w roku 2018. Będą również dwa nowe albumy artystów, którzy milczeli przez ponad dekadę. Będzie również jedna propozycja przedpremierowa. Myślę, że będzie to szczególnie gratka dla miłośników grupy The Cure, bowiem zespół z Toronto gra muzykę utrzymaną w tej stylistyce grupy The Cure z okresu albumu Pornography. Później połączymy się z DJ-em Luną, a na koniec spotkania kwietniowego kontemplować będziemy wodę, bowiem 30 kwietnia 1971 roku miała miejsce telewizyjna premiera filmu Hydrozagadka w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. A pieśń księżycowa kwietnia jak najbardziej z nowej płyty, która ukazała się w marcu. Lebanon, Hanover. Thank you. Szwajcarka Larisa Georgiou, która ukrywa się pod pseudonimem Larisa Iceglass, oraz Brytyjczyk William Maybelline. Utworzyli grupę Lebanon Hanover w roku 2010. Bardzo minimalistyczne brzmienie, ale zespół niezwykle ciekawie prezentuje się podczas koncertów. Mieliśmy okazję obserwować ich koncert w roku ubiegłym podczas zeszłorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. I również, tego nie wspomniałem, podczas dzisiejszej audycji przedstawimy Państwu sylwetki niektórych wykonawców, którzy zaprezentują się podczas zbliżającej się edycji już 27 tego festiwalu. Larisa i William tworzą grupę Lebanon Hanover. Ich nowa płyta Let Them Be Alien ukazała się 4 marca, a rozpoczyna ją kompozycja Alien. Thank you. Lebanon, Hanover. To miejsce w Vermont w Ameryce Północnej, bardzo estetyczne podobno, co również znajduje odzwierciedlenie w muzyce tego niemiecko-brytyjskiego projektu. A również nazwa Lebanon, Hanover jest odniesieniem do pewnego rodzaju dezorientacji. Zdaniem Larisy i Williama żyjemy w świecie, w którym trudno się zorientować. Jest duża doza rozproszenia i ta nazwa również symbolizuje ten fakt. Kiedy spotkali się w roku 2010 i zaczęli wspólnie tworzyć muzykę, wspominają, że był to rodzaj pewnego rodzaju eksplozji. Mieli poczucie pewnego rodzaju eksplozji. Tak dobrze zaczęła układać się im współpraca, że oboje przerwali swoje studia i koncentrują się wyłącznie na tworzeniu muzyki. Nowy album Let Them Be Alien, jeszcze jedna propozycja, Favorite Black Cat. William Maybelline odpowiedzialny jest za zasadniczą strukturę, za szkielet nagrań, za podstawę rytmiczną, basową, natomiast Larisa dodaje resztę. Bardzo ważna jest dla niej linia wokalna, to w jaki sposób śpiewa. William również prowadzi swój własny projekt o nazwie Qual, gdzie możemy dostrzec, że właśnie zamiłowanie jego skłania się w stronę takich dosyć surowych brzmień, bardzo minimalistycznych, z takim bardzo solidnym szkieletem rytmicznym. W lutym, 28 lutego tego roku pojawiła się nowa płyta właśnie projektu Qual, którą rozpoczyna kompozycja Black Crown. apokaliptyczny śpiew Williama w jego solowym projekcie Qual był łącznikiem do również apokaliptycznej muzyki w wykonaniu grupy Geometric Vision. Przypomnieliśmy sobie kompozycję Black Heaven z płyty Virtual Analog Tears, którą wydali w roku 2015, ale jest już nowa płyta, która ukazała się 23 kwietnia tego roku i jest jak najbardziej, jeszcze bardziej apokaliptyczna. Jest to prawdziwa w warstwie tekstowej, mistyczna podróż do apokaliptycznych scenariuszy opartych na snach, halucynacjach. Lirycznie właśnie płyta zajmuje się introspekcyjną stroną katastrofy, podobnie jak słynna destrukcja Pompejów w roku 79 naszej ery. Wszystko obróciło się w popiół. Pompeje koło Neapolu. Miasto rzeczywiście przestało istnieć, ale tylko w sensie istnień ludzkich. Natomiast tkanka miasta, budynki, infrastruktura miejska, a nawet detale architektoniczne zachowały się w znakomitym stanie. Eksplozja Wezuwiusza w 79 roku naszej ery nie zniszczyła miasta, a wręcz przeciwnie, pokryła go 6-metrową warstwą odłamków skał, popiołów i kawałkami zastygłej lawy, zachowując dla naszych pokoleń miasto niemalże w nienaruszonym stanie. W roku 2012 w Neapolu powstał zespół Geometric Vision. Tworzą go Ago Giordano, Gennaro Campanile oraz Roberto Amato. Nowy album zatytułowany Fire, Fire, Fire, jak najbardziej apokaliptyczny, tak jak i kolejne nagranie Apocalypse Queen. Thank you. włoska grupa Geometric Vision z nowej płyty Fire, Fire, Fire. Włosi wyruszają w trasę koncertową, ale niestety nie odwiedzą naszego kraju. W maju będą grali w Madrycie, w Florencji, będą również w Petersburgu, w Moskwie, w Paryżu, w Wiedniu, w Budapeszcie, w Rzymie, w Mediolanie i w Atenach. W jednym z nagrań na nowym wydawnictwie Geometric Vision zaśpiewał gościnnie Volkan Kaner, znany z grupy She Passed Away, ale tego nagrania wysłuchamy za miesiąc. Za stronę graficzną tego albumu odpowiedzialna jest Eletra Kuifr, artystka tworząca bardzo ciekawe prace. Zachęcam Państwa do obejrzenia jej twórczości. Można to znaleźć jak najbardziej w internecie i również Eletra napisała apokaliptyczne teksty na nowej płycie Geometric Vision. A na dzisiaj to wydawnictwo wypełnia 9 kompozycji, a ostatnia z nich nosi tytuł Made of Stone. Leave. dobrej.